Vítejte u dalšího Sinus FM. Máme na webu nový design. V minulém podcastu jsme změnili znělku podcastovou, takže vlastně všechno nový, až na to, že vlastně redakce je furt stará. Ale i ten Mixcloud, na kterým hostujeme podcasty, tak je novej. Tento týden mi přišel e-mail, že redesignovali stránku, no. Toho přehrávače, toho embedovaného, který předáváme na web, tak se to nedotklo, ale ten jejich web je jinačí, takže... Takže nám se to teda sešlo, že těch novinek je požehnaně. No, tak doufejme, že se to neodrazí nějak jako negativně na našich výkonech, aby jako nikdo nemohl říkat, že teď oni vypadají krásně, ale píšou úplný hovadiny. Oni napíšou, že vypadáme hnusně a že píšeme hovadiny. No, já nevypadám hnusně, to jenom ty vypadáš hnusně. Jo, hele... Jedem. Takže za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a na druhé straně je Lukáš Václavík. Čau, Lukáši. Čau, čau Petře, čau čtenáři a čtenářky a posluchači. Spíš posluchači, no. A v tomto podcastu si budeme povídat o novinkách z CESu. Jak už jsme tady stokrát řešili, já tyhle ty velké akce nemám úplně rád, a to z toho důvodu, že za prvý si myslím, že v posledních letech se tam neobjevovaly moc zajímavé věci, lépe řečeno neobjevovaly se tam zajímavé využitelné věci, a plus je na těchto těch akcích dost balastu, kterým se člověk musí prosekat. Na CNews teda novinkové zpravodajství, který ve většině případů tak nějak jako zařídil Lukáš tady. No, Honza Olšan taky přidal hodně. Honza Olšan, jo, ten zase ten jako tvrdý hardware dělal. Tak každopádně tito pánové vybírali to nejzajímavější a já jsem byl sám překvapený, kolik těch jako hodně zajímavých věcí se tam objevilo. Tohle byl první CES po mnoha letech, který mě osobně dost nadchnul a hodně bavil. Jaký z toho máš dojmy ty, Lukáši? Mě to taky bavilo, ale zase nesouhlasím s tím, že by ty minulý ročníky byly nějak slabší. Jako vždycky tam je něco, co mě zaujme. Třeba nespomenu si teďka, co bylo minulý rok nebo před minulý rok, ale i tak si myslím, že třeba příští rok taky nebudu vidět, co bylo letos. Ale letos tam bylo dost zajímavého podle mě. Ne asi žádná revoluce, ale pár takových jako zajímavých věcí, které by mohly v budoucnu leco změnit. A hlavně ty sluchátka, vlastně reproduktory, který nosíš kolem krku, že jo? To jako je... Jo, nebo chytrý hřeben, nebo kartáč na vlasy. Chytrý hřeben, to navždy změní celý lidstvo. No, tak samozřejmě to byl spíš ten balast, jo, o kterým jsem mluvil, ale... Ale takový vtipný balast. S tímhle jsem jenom chtěl upozornit na to, že vlastně se vymýšlejí i krávoviny. Jasně. Jako ono to neuškodí, ten seriózní obsah občas proložit něčím takovýmhle na odlehčení, aby člověk viděl, co se vymýšlí. Každopádně byly tam i zajímavé věci, že jo? Jo. Co tě zaujalo? Já jsem se chtěl zeptat tebe, co tam zaujalo, ale tak dobře, já teda začnu. Já bych možná jako první zmínil takovou věc, která se týká počítačů, a to je vlastně technologie, která umožňuje napájet počítač bezdrátově. Je to technologie, kterou vymyslel Dell a má vlastně potenciál zrušit další kabel, což jako z mýho pohledu je vlastně docela super, a ono to není jako jenom tohleto. Dell tam ještě představil technologii WiGig a to jako je další věc. Tam se zase dají přinášet rychle data. Takže vlastně jako Dell zabil napájecí kabely a datový kabely, takže v podstatě my jako budeme moct mít počítače teďka úplně bez kabelů svým způsobem, že jo? No, já bych tě trošku poupravil, tu technologii nevymyslel Dell, on jenom implementoval technologii, kterou vymysleli jiní, i ten WiGig, i to Vitricity, který teda slouží pro to bezdrátové napájení. Ale já zase jako kvituju, že ten pokrok někam jde nějakým směrem, ale já zase nejsem z těch, kteří chtějí bezdrát za každou cenu. Jo, mně přijde, že... Jako dobrý kabel je prostě vždycky lepší než jako nejlepší bezdrát. Hele, tak myslím si, že minimálně u přenášení obrazu to asi platí. U přenášení obrazu to platí i u toho napájení. Jako já to chápu, že to je třeba pohodlný u těch mobilů, ale zrovna u počítače, já nevím, jako mně se líbí třeba, co je to jednodušší než připojování kabelem, a není to o moc složitější než to bezdrátové napájení, tak je vlastně nějaký magnetický konektor, který k tomu jednoduše připneš. Třeba Sony to kdysi měl na Xperiích, byl tam takový boční konektor, který se tomu připojil, hned se to prostě k tomu jako přilepilo, nabíjelo se to, nemusel se nikam nic zasouvat složitě, fungovalo to oboustranně. Apple to měl na MacBookích, že jo? A to mi třeba vyhovuje víc, než to bezdrátový napájení. Jako OK, jsem jako schopný s touhle technologií žít, ale jako já bych si s tím asi ten počítač nekoupil. I když jako líbí se mi to, že třeba to Vitricity tak je celkem našlapaný, že to může nabíjet díky té magnetické rezonanci i na trošku jako větší vzdálenosti, že třeba ten notebook, který oni představili, tak, nebo tablet, tak nemusí ležet přímo na té podložce, ale můžeš to mít třeba v té brašně, že to položíš na stůl a tam se to bude nabíjet přes noc nebo v kanceláři. To jako je to OK, ale pro mě asi nevyužitelný. A tak asi víš, že já jsem byl fanda bezdrátového nabíjení už právě u těch mobilů, kde se teda prosazovaly ty jiný standardy, jak jsi říkal, hlavně to QI asi. Hmm. A já si myslím, že to je super v tom, že ty nebudeš muset nutně nosit sebou spoustu nabíječek. Že? Já třeba když cestuju, tak to máš nabíječku k telefonu a pak samozřejmě nabíječku k notebooku. A takhle já jako teoreticky si sebou vemu jenom telefon a notebook a posadím se někde třeba v kavárně a oni tam budou mít zabudovanou někde tu nabíječku a já prostě budu nabíjet, jo? Což jako to mně přijde jako fakt super. Tohleto. Jo, ale jako každý bezdrát je neefektivní, že tam jasně, no. Se tím výkonem zbytečně nebo tím pásmem zbytečně plýtvá a to samý ten Vajgik je podle mě jako super, je to, někdo to nazývá jako nástupcem Wi-Fi, ale to je blbost, protože Wi-Fi vlastně slouží trošku k jináčím účelům, tady tohle je fakt o přenášení velkých dat na krátké vzdálenosti, protože to pracuje v 60 GHz pásmu, který jako má krátký dosah a nejde přes překážky, takže tohle je fakt třeba pro bezdrátový připojení monitoru nebo nějaký dokovací stanice. A tady jako mi už přijde celkem OK nebo dobrý, že fakt, když to budeš mít v tom notebooku a není jenom Dell, na CESu to představilo více firm, ten Vajgik mělo to Lenovo, myslím, že Acer, Asus asi taky, nevím už teďka přesně. Že prostě budeš mít dokovací stanice někde na stole, k tomu, jak to rozpozná ten notebook, který bude poblíž, jo, tak rovnou se ti připojí monitor, myš, já nevím, tiskárna, klávesnice a všechny tady tyhle věci, externí ty periferie a bude to připojení bezdrátově, aniž by ty se musel tam všechno nějak zapojovat složitě. To jako je OK. Jasně, samozřejmě, když budeš mít stolní počítač postavený, tak tam použití bezkabelových technologií úplně asi smysl nedává, to je jasný. Ale je tam samozřejmě zase u téhle technologie dobrý, jako ona má krátký dosah, takže se to nebude vzájemně rušit. Jo? Jasně. Tam to bude fungovat i třeba u více počítačů v jedné místnosti teoreticky. Nevím, ještě, samozřejmě ještě jsem tady tohle neskoušel, ale mělo by to takhle fungovat. Nebo nebudeš vlastně chytat signál od sousedů. Samozřejmě asi bychom mohli se bavit o tom, že dnešní jaksi pásma a vzduch a všechno je znečištěný, elektromagnetický smogy, takže jestli je vůbec dobrý, aby všechno bylo bezdrátový, to je určitě jako validní argument. Ale ty bezpečnostní otázky nebo teda o tom vlivu na zdraví, tak jsou na to různý odpovědi podle toho, kdo si zadá nějakou studii, takže tady tohle já nerozsoudím, ale jako jo, čem je to plýtvání pásmem a jako teoreticky je to nebezpečný, že jo? Protože cokoliv vysíláš vzduchem, i když je to šifrovaný, tak vlastně je to nějakým způsobem odposlouchávatelný. Ale... Jo, já jsem spíš myslel teda nebezpečný pro naše zdraví, ale to jsou věci, které bohužel rozsoudí až čas. Hmm. Jako rakovinu se nějakým způsobem dostaneš, takže je těžko říct, jestli za to může Wi-Fi nebo vlastně kouření nebo nějaký jako špatný zdravotní styl. Hele, ale teďka zakázali kouření v hospodách, ne? Myslím, že takže jako už to nedostaneš z toho, že sedíš v hospodě. Jo. No. No. Ale zase tam přijdou ty bezdrátové technologie, takže... Tak co bys ty přihodil k tomu, že tě tam zaujalo na tom CESu? No, mě zaujaly dvě herní mašiny. Jedna je od Aceru. Ta už byla sice představená před asi čtvrt rokem, ale teďka Acer konečně potvrdil ty specifikace a cenu. A je to Acer Predator 21X. Je to úplně šíleně velký a drahej herní notebook. Prostě stojí asi 300 tisíc na naše. Je tam 21-palcový displej zahnutý a prostě šíleně jako velká klávesnice, vevnitř asi jako 10 tisíc větráků. Brutální výkon, vlastně všechno, máš tam 4 SSDčka v RAIDu, jo, a k tomu ještě pevný disk, 32 GB RAM, myslím. Je to fakt úplně neskutečné. Jako cokoliv si představíš, ten nejlepší hardware, co dneska existuje, tak to je všechno v tom, jo. A je to notebook, který váží 9 kilo a mě by fakt zajímalo, kdo si tohle koupí, ty jo. Je to jako technologicky, je to špička, ale fakt to je jenom na machrování toho výrobce, jo. Já fakt nevěřím, že tohle si někdo někdo soudnej koupí. Ne, tak jako tohle očividně nebudeš přenášet a na to, abys počítač nepřenášel, na to si můžeš postavit mnohem lepší, že nějaký desktop, který bude líp chlazený a tak dále a tak dále. No jako tady tohle asi taky bude dobře chlazený, protože tam ten funkční systém mají asi vyřešený dobře, ale jako zaujalo mě to. Je to rozhodně počítač, který vzbudí víc emocí než nějaký jako další vlastně tuctový ThinkPad nebo něco takového, nebo MacBook. A ten druhý, tak to je zase od Razeru, který se právě specializuje na herní věci. A ten představil, že to nebude prodávat, možná, že to ani nebude prodávat, ale představil nový projekt, který se jmenuje Valerie. A to je notebook, který má 3 displeje. 3 4K displeje, abychom byli přesní. Pecka. No, máš tam jeden hlavní displej a ty dva vedlejší, který se z toho vysunou z boku, což je jako neskutečný, že to je Matrix. Takovou, no, úplně Matrix kolem sebe. A to je taky vtipný, zase taky nikdo si to určitě nekoupí, protože to bude stát tak 200-300 hadrů, ale... Pane bože. Ale je to pěkný a jako v minulosti jsem si takhle představoval, že budou takhle třeba počítače, notebooky nebo nějaký mobily fungovat, jo? Že aby si tam zvětšil tu užitečnou plochu displeje, takže tam něco roztáhneš z boku. Jo? Tohle asi v budoucnu se rozšíří víc, jo? Než nějaký zahnutý displej velký, ale uvidíme. Jo, a tam je na tom zajímavý, tak tam Razer vystavil pár prototypů, ještě nemá finální produkt, takže tam ještě nejsou finální specifikace nic, ale i když ty prototypy tam byly schovaný v nějakých vitrínách, tak stejně jim tam dva ukradli, což je jako neskutečný. Jo. Jak se tohle může stát, řekni mi to. Já nevím. To muselo být hrozně nenápadný, že takový. No právě jako takhle velký notebook a ještě tam je spousta lidí a ještě to v těch skleněných vitrínách a oddělávali to jenom pro novináře, který jim to ukazovali, no nevím, nevím. Víš, nějaký novinář to udělal, to nějaký sup. No. No tak Valerie mě zaujala. Jo. A s Razerem souvisí ještě jedna věc, kterou tam ukazoval, je to další prototyp a jmenuje se to Ariana a tam jde o to, že máš sice jeden displej, ale ten se ti nějakým způsobem rozšíří do celého pokoje. Je to buď pomocí projektoru, který ti bude zvlášť, je to projektor, který tam má vepředu místo objektivu rybí oko, takže to prostě vysílá přes celou jako hlavní stěnu a ještě i trošku do boku, anebo do toho máš zapojený různý chytrý LED světla a ono to svítí nebo dotváří tu atmosféru podle hry, kterou hraješ, nebo podle toho obrazu, který tam teďka zrovna vidíš na tom monitoru nebo televizoru. Já strašně miluju Ambilight od Philipsu. Jo, to mi přijde jako hrozně úžasná technologie, že to opticky jakoby zvětšuje ten obraz, jo, když ti tam ty světla svítí, nebo to podsvícení zadní, že to jakoby trošku opticky zvětšuje ten obraz. A tady tohle je něco podobného, akorát, že tam jako fakt ten obraz vidíš, jo, že tam, když tam svítí ten projektor, tak tam jako takový nějaký rozostřený něco vidíš a jako je to cool. Aspoň teda to demo, který ukazovali, tak vypadalo dobře, ale jako samozřejmě otázka bude, jak moc to bude použitelný ve skutečnosti a jestli jako budeš jít plýtvat výkonem nebo životností lampy na to, aby ty si tam jako svítil obraz, který budeš vnímat jenom periferně, no, ale technologie je jako cool. Jako cool asi jo, ale no, ten Ambilight ještě pochopím, ale tohle už je trochu overkill, no, myslím si, že tohle asi nemá úplně šanci na nějaký masový rozšíření. Ono to připomíná trochu, před 3 lety Microsoft představil podobnou věc, jmenovalo se to myslím Illumirum. Jo, jo, jo. No. Bylo to k Xboxu, že jo, a to bylo něco podobného, jakože ti to vlastně pomocí nějakého projektoru na zeď kolem televize doplní ten obraz, takže ti to víc pohltí a tak, ale... No, oni asi věděli, proč to, nebo Microsoft asi věděl, proč to nedotáhl do nějakého finálního konce, protože je to fakt asi moc nevyužitelný. Razer z toho dělá věc, která je takový jako náhrada virtuální reality, jo? Že nebudeš mít ten displej přímo na očích a když se budeš otáčet, že ho budeš mít jakoby kolem sebe, ale s tím Illumirumem nebo tím jeho Arianou, takže ho fakt jako budeš mít kolem sebe, ale nebude to 3D, bude to jenom takový rozmazaný něco. Ale Razer jako si s tím hodně vyhrává, jo? Protože on má třeba ty jeho klávesnice nebo další periferie, který dělá, tak jsou všechny podsvícení, mají tam jako RGB podsvícení programovatelný a už dneska tam má na to vytvořený software, který jako mění to podsvícení podle toho, co hraješ. Jo. A právě teďka tady tohle API otevřel i vývojářům třetích stran nebo výrobcům třetích stran a třeba spolupracuje s Philipsem, jo, který tam do toho třeba zapojí ty lampičky, které už jako jsou, a nebo tuhle technologii bude nebo propůjčí ostatním výrobcům nebo výrobcům počítačů, jo, že dneska máš kde jaká herní skříň, herní case, tak tam máš různý diody vevnitř, nebo nějaký katody, který tam svítí. A tady tohle jako bude svítit třeba podle té hry, jo, že to bude měnit tu barvu. Jo, no já si myslím, že Razer nevydal příslušenství nebo produkt, který by neměl nějaký LED diody. Podle mě on je fakt úplně všude. A já třeba musím říct, že úplně nejsem fanda designu. Já taky ne, produktů. Já mám rád podsvícený klávesnice, ale jako fakt mi stačí, když to svítí bílé a jasně a pěkně a nemusí to být RGB vůbec. Mně to přijde, za prvý si myslím, že to bílé podsvícení je možná i líp vidět, a za druhý myslím si, že ty barvy jsou skoro až jako nevkusný takový, nevím, no. Asi jsem nudný člověk trochu. Jo, jako mi to i na těch skříních hodně štve. Já jsem vždycky vytrhával nebo vypojoval diody, který jsem měl na kejsu, a prostě to šlo hned pryč společně s PC speakerem, protože já nemám rád, když mi to vydávalo zvuky nebo svítilo. A takže já taky nejsem fanda tady tohohle vůbec. Jako. No, takže jsme se shodli na tom, že si to asi nekoupíme teda, že jo? Ne. Ale zase zaujalo mi to. Jasně. No, mě určitě zaujal taky ještě jeden notebook. Asi je to poslední notebook, který zmíním, ale Dell uvedl dalšího zástupce z rodiny XPS a je to Convertible XPS 13. A já si myslím, že to je první Convertible, ne, který Dell uvedl takovýhle. Hele, on už nějaký Convertible měl, ale ne tu XPS 13, což je taková ta jeho špičková ultrabooková řada. No, do teďka to byly jako ultrabooky, který se v těch posledních dvou generacích, myslím, odlišovali tím, že právě měli hrozně tenký rámeček, takže oni integrovali jakoby třeba 13-palcový displej do nějakého 11-palcového těla. Jako takhle to zní blbě, ale jako nějak tak to je, jo, že to tělo bylo velký jak obyčejný 11-palcový notebook, ale byl tam větší displej. A tady tohle udělali jako convertible, můžeš tam otočit displej o 360 stupňů, je dotykovej. To se mi, jako ten počítač se mi hrozně líbí, ale mě by tam asi vadilo, že tam nepoužili jako normální Core i něco, ale je tam ten vlastně Core M, jo, když Intel to teďka nazývá jinak, ale je to prostě ten osekaný procesor. A ty víme, že jsou dost pomalý takový. Já jsou dost pomalý, jako na tu kancelářinu stačí, ale prostě když dám 30 000 za počítač, tak nechci, aby byl jako pomalej. Přesně, tohle bylo něco, co se vyčítalo, myslím, tomu MacBooku s jedním konektorem, že? Co přišel před 2 roky. No. I ten jeho nástupce tak vlastně byl stejný, že jo? No. Takže určitě škoda, že tam je jenom to Core M-ko, nebo to jakože Core M-ko, ale ten počítač jako takový se mi líbí a líbí se mi, že Dell se rozhodl právě tu řadu XPS 13 převíst, posunout na další úroveň. Já si myslím, že ty hybridy jsou budoucnost a já myslím, že i ty analytické firmy typu Gartner nebo IDC, že to tak nějak jako po každý, v každém tom svém reportu, každý čtvrtletí zmiňují, že pokud se počítačům daří, tak je právě zájem o ty profesionální stroje jednak, ale i právě o ty hybridní, ať už s otočným displejem nebo i s odnímatelným displejem. Já mám pocit, že tyhle zařízení nemá úplně rád kolega Radek Kejdůk, ale nevím, já sám vycházím ze zkušeností, mám tu jogu a nedal bych na ní dopustit, myslím si, že je to super. A ty XPS 13 jsou fakt nádherný stroje, jedny v podstatě z nejlepších notebooků, pokud máš peníze a chceš si koupit opravdu hodně dobrý notebook bez kompromisů, tak tohle je pravděpodobně notebook, který si koupíš od toho Dellu. Jo, no mě, pokud ještě zůstaneme u těch notebooků, tak zaujaly spíš takový trendy, a to, že se konečně prosazuje Thunderbolt 3, což je takový dneska nejdokonalejší rozhraní pro připojování nějakých, je třeba těch dokovacích stanic nebo replikátorů portů nebo rychlejch disků, monitorů, jo, že to je takový jeden konektor pro všechno, i když mi třeba vadí, že prostě používá konektor USB-C, který prostě v tom dělá akorát velký zmatky, tak to se mi líbí. A potom, že se celkem snaží i Microsoft spolupracovat s těmi výrobci a že právě Dell, Lenovo a podobně tak nasazujou už třeba lepší touchpady. Jo, Microsoft teďka razí ten svůj Precision touchpad, který právě podporuje nějaký různý gesta a všechno to je řízený právě ovladačema, který jsou přímo ve Windows 10. Tak to je hodně fajn a taky se rozšiřují čtečky otisků, které jsou právě kompatibilní s Windows Hello, což taky je fajn. Čtečky otisků už hrozně kdysi dávno byly v notebookích, jo, ale pak to nějak přestalo, nebo zůstávalo to právě jenom v těch profesionálních strojích, jako fakt jako úplně určený do těch nejvíc korporátních firm, nebo teda to říkám blbě, ale nebylo to v těch běžných spotřebitelských strojích, ale teď už se to právě dostane i tam, takže za to jsem rád. Jo, tak asi se Microsoftu s funkcí Windows Hello podařilo trošku tenhle ten trh nakopnout, čemu už jsem taky rád, je to konečně způsob, jak omezit používání těch dlouhých hesel. Hmm. A jak myslíš, že se rozšiřují ty infrakamery, nebo se spíš nerozšiřují? Hele, taky to miluji některý počítače, ale já myslím, že čtečka je čtečka. Hmm. To je to lepší, pohodlnější a rychlejší. No v těch mobilech asi to platí určitě teda, no. V těch mobilech jo, ale já myslím, že i na tom notebooku, pokud to máš na klávesnici, tak tam je to OK. Jasně. Tyhle trendy jsou určitě fajn. Co dalšího bylo fajn? Mě strašlivě zaujala jedna věc. A to sice mobil, který, jak Lukáš psal, mobil jako ze Star Treku. A je to nějaká, jako já to ani nedokážu vyslovit, to jméno. Prosím tě, jak se to přečte, to jméno? No, je to asi Chang Hong, ale nejsem si jistý. Asi ještě budem to někde řešit, že to bude něco jak Xiaomi, taky se lidi to učili jako 2 roky, než se to naučili vyslovovat správně. A tady tohle asi bude Chang Hong. Mobil, který se k nám asi nikdy nedostane, nebude se u nás prodávat, i když ta firma u nás má továrnu, ale na televizory. Ale je ten telefon zajímavý tím, že je první, který obsahuje spektrometr. Což je funkce, kterou jako nevyužije 99,999% lidí. Ale mi to přijde hrozně fajn, jo, že tam máš vlastně molekulární snímač, který namíříš na nějaký objekt a to ti zjistí pomocí nějaký aplikace, která má databázy právě těch objektů nebo těch molekul, který to vyzařuje, nebo těch spekter, který vyzařují ty molekuly z toho objektu, tak ti řekne, co to je za látka. A právě ten Chang Hong ukazoval nějaký aplikace na měření například množství nebo podílu tuku v těle, můžeš tím kontrolovat čerstvost potravin nebo to, z čeho se ta potravina skládá. Bude to rozpoznávat léky, jo, že když doma něco najdeš, tak prostě vyzkoušíš si, co to je. To mi přijde jako užitečná věc, ne, vlastně fakt to nebude využívat každý, jo. Prostě 15-letý teenager tak bude rád, že bude mít dobrou selfie kameru, nebude chtít nějaký spektrometr, ale jako mi to přijde užitečný a jistým způsobem revoluční, jo, že taková technologie high-tech tady dlouho nebyla. No mně to přijde naprosto revoluční, to mně přijde, že ty jsi jako hrozně umírněnej teďka, jo, ale mně to přijde jako, že to je totální mega revoluce. To prostě v mobilech se dlouhou dobu neobjevilo nic moc zajímavého, ale tohle zase jako posune celý ten zážitek dál a já si myslím, že tohle má právě potenciál do jisté míry hodně, nebo hodně relativně ovlivnit právě i to zdravotnictví. Tím, že lidi budou moct sami si měřit určitý úrovně, třeba ty tuky, potenciálně se to pošle do nějaký databáze, doktor bude mít přehled. To je super, to samé jakoby nakupování třeba ovoce zeleniny, když budeš měřit s tím tu čerstvost, no tak to bude revoluce v nakupování, tohleto, že jo? Hele, uvidíme. Jako revoluce, revoluční technologie to je, ale jestli to trh přijme, jestli to nebude chtít. Pokud tohle bude razit jenom nějaký Chang Hong, tak prostě se to neuchytí, že jo? Pokud to nasadí Apple a propojí to tam se svým jako health kitem a dalšími jeho rozhraními, tak jako jo, bude z toho velká věc, ale Chang Hong to sám fakt neutáhne. A samozřejmě tam taky bude hrozně záležet na tom, na těch aplikacích, které pro to někdo napíše, jo? Protože to ti třeba zjistí nějaký ty látky, které tam jsou, ale vlastně ty potřebuješ nějakou tu vizualizaci toho, jo? Co to je, co to může s tebou udělat, takže ti to řekne, že tam je vlastně 20% z těch sacharidů, nebo ti to napíše nějaký vzorec, nebo tak to ti bude k ničemu. Jasně, ale já nevím, já si fakt myslím, že tohle má velký potenciál a na rozdíl třeba od těch nositelných technologií, že hodinky nebo náramky, které se nám ty firmy tak nějak jako snažily prodat a včetně Apple a neuspěly, tak si myslím, že tady to by fakt mohla být ta další velká věc, která na rozdíl od těch hodinek si myslím, že je fakt zajímavá a fakt by mohla být užitečná a posunout nás někam dál. Věřím, že ten zájem tady bude. Ale uvidíme, třeba se seknul se svou prognozou. Ta cena není příliš vysoká, jo? Ten samostatný modul dá se to koupit i zvlášť, tak pro nějaký akademický účely, tak se dá koupit za $250 a ta nějaká spotřebitelská verze je za 290 nebo 300. A ten mobil to moc neprodražilo, jo? Ten mobil je jako v ostatních ohledech asi celkem dobrý a jako nestojí zbytečně moc, tak uvidíme. Ale jako myslím si, že to je fakt produkt, který využije jen málo lidí, třeba zase výrobce CAT, tak do těch svých telefonů nebo do jednoho svého telefonu tak přidal termokameru. Což je taky jako fajn věc na hraní, ale zase taky nevyužije to každý, že jo. A tak ta termokamera tam by přijde úplně jednoznačný, jo? Že to je fakt jako pro nějaký nadšence, který chcou asi sledovat svoje sousedy nebo já nevím koho. To zase jako takhle to není, tam to rozlišení je malý, ale jako vyhraješ s tím, ale stejně tak si vyhraješ asi tady s tím spektrometrem, ale fakt jako nedokážu určit, jak moc tady tohle trh přijme. Já sám to považuji za užitečnou technologii, ale nechci mluvit za ostatní. Uvidíme. Ale každopádně už můžeme říct, smartfony už nejsou zase tak nudné, jak byly. No, to ne. Tak co tam máš dál? No, mě ještě zaujal Snapdragon 835. Qualcomm ukázal nový nejvýkonnější svůj chipset pro mobily a tablety. A vlastně nejenom pro ně, protože bude určený i pro počítače. Qualcomm přímo říkal, že už tam podporuje na nějaký dobrý úrovni emulaci x86 a právě tady tenhle chipset tak by se měl dostat do nějakých počítačů a běžet na tom právě ty plnohodnotné desítky. Jo, Microsoft tady tuhle technologii, tuhle emulaci ukazoval už na Snapdragonu 820, ale ten byl jako pomalejší. Ta 835 tak je rychlejší, přitom má nižší spotřebu a jako ve všech ohledech lepší a tak na tohle jsem fakt zvědavej. No to je hodně zajímavá věc. Já musím říct, že jak si tady stěžujeme posledních asi kolik, 5 nebo víc let na to, že Intel nemá konkurenci a že AMD se prostě nějak furt nechytá a tak, tak nakonec trochu překvapivě ta konkurence Intelu nevyrostla právě v tom zeleném táboře, což jako jsme tak nějak všichni čekali, ale já bych řekl, že právě ta konkurence Intelu roste tady. Ty Snapdragony každý rok vycházejí v podstatě nový Snapdragony, pořád Intel jsou taky, že jo? Intel taky, ale ty Intely, jako tam ten výkon roste fakt marginálně. Že jo? Sám to říkáš, že máš doma 5 let starý procesor, který prostě je naprosto dostačující, když to ty Snapdragony fakt rostou hrozně rychle, aniž by to nějak extrémně zvyšovalo spotřebu. Ale taky jednou narazí na strop, jo? Tady oni pořád mají potenciál se zvedat, ale jako jo, já jsem za tohle rád. Ale zase jako nemůžeme počítat, že vlastně nějaký Snapdragon 835 bude konkurovat vlastně nějaký Core i7, jo, to bude třeba ve Windows 10, tak si myslím, že to bude třeba srovnatelný s nějakým Atomem, jako nevěřím ani, že to půjde třeba po krku tomu Core M nebo Core Y, jak to teďka prostě Intel nazývá, jo, to jako myslím si, že spíš ne, jo, protože třeba ten hrubý výkon tam bude srovnatelný, ale právě ta emulace tak to dost zbrzdí, jo, ale jako ten chipset je určitě jako působivý díky tomu, že prostě je menší, méně spotřebuje a přitom je o to výkonnější, to je právě jako to je dobrý kousek. To je masakr. Ale právě Intel vlastně zabil svoje mobilní procesory, nebo pro mobily procesory teda tak. No. A tím Microsoftu dost vypálil rybník a teď se teda chystá nějaký ten Surface Phone. A měla by tam zřejmě teda fungovat, nebo ne zřejmě, Microsoft už to řekl, že vlastně použije ARMový procesor a bude tam teda emulovat x86 architekturu, aby na tom běžely ty staré aplikace. A teď si představ, že tohle samozřejmě není konečný, ale nějaký stav. Prostě víme, že ta emulace nebude nikdy tak dobrá, takže podle mě oni se budou snažit přes tenhle ten jako mezistupeň se spíš jako přeorientovat právě na ty ARMový procesory a postupně by mohly začít vznikat programy napsané přímo pro ty ARMový procesory a tím jakoby Intel mohl dostat docela velký zásah. Možná máš pravdu v tom, že třeba Intel bude mít vždycky výkonnější procesory, tak je možný, že vždycky tady bude zájem o nějaký ty i7čky na to opravdu hodně náročné použití, ale je dost možný, že ty ARMový procesory by úplně klidně se mohly stát mainstreamem. Samozřejmě v těch telefonech už jsou, tam to je jasný, ale klidně by mohly přijít i do těch počítačů teoreticky, pokud by se ve spolupráci s Microsoftem podařilo uhnout prostě ten windowsácký ekosystém tímhle směrem. To asi jo, ale já vidím třeba problém v tom, že ten Snapdragon bude jako možná dostatečně rychlej, postupně se bude zrychlovat, ale pořád právě nebude dobrý, jak i některý starší procesory, který už máš na počítačích, jo, nějaký prostě třeba ta moje 5 let stará Core i5, tak určitě nějaký Snapdragon pořád strčí do kapsy. A já nebudu mít důvod přecházet na něco jako jinýho, protože jako nebude to mít už pro mě žádný užitek. Pokud já bych chtěl nový rychlej počítač, třeba pro střih videa nebo nějaký rendering, tak si koupím prostě to nejlepší, co teďka, co má hodně jader, co má vysoký takt, prostě nějakou Core i7 nebo něco takového, nebo třeba nový AMD Zen nebo Ryzen, teda jak to teďka oni nazývají. Nevím. Hele, to jo, ale tak to je právě ten segment jako těch hodně náročných strojů, že jo? Ale víme, že většina lidí tolik výkonu nepotřebuje. Tak jak říkám, jako v průměrném počítači by se ty ARMové procesory uživit mohly, teoreticky. A víš co, jako já si nemyslím, že rozhodně pokud se tohle stane, tak to nebude ze dne na den, ani z roku na rok. To bude velmi táhlej proces, to bude trvat x let, možná třeba celou dekádu, kdo ví. Ale samozřejmě, že tebe nebude nutit kupovat si novej ARMový procesor, když máš teď doma počítač s i5, která je prostě dobrá, i když je 5 let stará. Ale prostě ten počítač má nějakou životnost a ve chvíli, kdy ti odejde a budeš uvažovat o novém počítači, tak právě tady si myslím, že jako už třeba možná budeme v té situaci, kdy budeš uvažovat o tom, že tvůj nový počítač by mohl mít ARMový procesor. Jo, třeba hypoteticky. Asi ne. To říkáš teďka, ale... Já si ho dokážu představit třeba v tom mobilu. Nebo v nějakým lehkým tabletu. Ale třeba u počítačů, bude záležet samozřejmě na tom výkonu, já nevím, jak ten výkon bude, já jenom odhaduju, a na ceně toho čipu. Jo. Prostě pokud to bude stejně výkonný, jak nějaký jako Intel Atom, nebo nějaký ty jeho Pentia N, nebo Celerony N, ale bude to stát třeba 5x víc, takže to prodraží to zařízení, tak prostě nevidím důvod, proč by tohle měl někdo kupovat nebo proč by tohle měl někdo nasazovat do počítačů. Jasně, pokud to bude tak, jak říkáš, tak se to samozřejmě uchytit nemusí, ale já právě trochu doufám, že minimálně by mohli konkurovat s tou cenou. Intel přece jenom tím, že nemá konkurenci, tak se zasek s vývojem a ceny má poměrně vysoko, takže uvidíme. Rozhodně jsem zvědavý a vnímám tady nějaký potenciál pro nějakou zajímavou bitku. Intelu už snad konečně konkurenci bude opět dělat to AMDčko, jak říkáš. To já nevím. No. Vystrkujou růžky, ukazují různý grafy, srovnání, že už by to teda mohlo být ono a že ten Ryzen, že je teda architektura, která by mohla být konkurenceschopná. Ne nutně výkonnější, ale prostě srovnatelná, což asi zatím nám stačí. A v grafikách taky vlastně AMDčko tam ukázalo tu novou architekturu Vega, která taky je zase prostě o něco lepší a tam už stejně jako víme, že s NVIDIA jsou zase tak nějak víceméně si rovny, tak já doufám, že se tam ti lidi trošku vzchopí a že inženýři vyprodukují dobrý čipy a že zase tady bude ta konkurence, která bude právě v honbě za právě těmi zákazníky, tak se bude převyšovat výkonem nebo cenou, tak jak to bylo třeba před 15 nebo ještě 10 lety. Určitě v to doufejme. Na druhou stranu nevím, no. AMD fakt těch 10 let už teďka, teda, jak říkáš, moc nekonkuruje a já nevím. Oni tak nějak jako po každý říkají, tak teď už konečně ten Intel doženeme. Zatím se to moc nedělo, takže já jsem dost opatrný, ale přál bych jim to, aby se konečně jako vzchopili a celý trh to potřebuje, no, aby tady ta konkurence byla. No, ale abychom to uzavřeli, tak já ještě zmíním pár věcí, které mě zaujaly. A to byly nový televizory nebo i monitory. Já to vlastně nebudu asi moc říkat o nějakých konkrétních typech, ale zase spíš ty trendy, které jsme tam viděli, a to je velký přísun OLED obrazovek, který jsou potřeba a je to prostě asi lepší technologie než LCDčko. A novou pěknou televizi ukázalo LG. Ta jejich televize je tak tenká, že na stěnu se to přidělává pomocí magnetů. To mělo jenom 2,5 mm nebo tak něco. Je to fakt takový krásný plátno, který tam přiděláš a potom takovým tenkým kablíkem optickým, tak do toho natáhneš právě ty vstupy a podobně, tak to mě zaujalo, to bylo fakt pěkný. I když zase tyhle produkty budou strašně drahý. Jo, nikdo si to nekoupí minimálně jako dalších 5 let, než ta cena trošku půjde níž. Ale jako líbí se mi to. Sony nebo Panasonic taky ukázali pěkný ledky, taky zase šíleně drahý. Ale třeba LG a Samsung tak zase vylepšujou i klasický LCDčka. Zase letošním trendem bylo i jako 4K rozlišení nebo Ultra HD rozlišení, abychom možná byli přesnější, HDR-ko, a letos si dali záležet právě na tom, aby zase trošku snížili ty nevýhody LCDček, tak třeba LG hodně snížilo odlesky, nějakou uniformitu toho podsvícení, snížilo spotřebu a zase prostě ten obraz bude celkově barevnější, lepší, a to též učinil i ten Samsung, který nějakým zázračným způsobem vylepšilo podsvícení a tu jeho technologii, kterou teďka nazývá QLED, jo, aby se to pletlo s OLEDem, tak zase se to má trošku přiblížit právě tomu OLEDu a jako za to jsem taky rád, ale stejně by byl radši, kdyby právě všichni už dělali ty OLEDy a jenom je zlepšovali, protože tam je pořád nějaký ten problém s životností těch třeba modrých pixelů a tak, ale doufejme, že tady tohle se vyřeší a LCDčka jako půjdou pryč. No proč ne? Já bych jako ocenil nějaký nový monitor. Já tady mám před sebou 24-palcový Full HD a teda je to TN-ko jo, ještě, takže... Hmm. No vidíš, tam Lenovo právě představilo ThinkPad X1 Carbon, který se bude zase prodávat i ve verzi s OLEDem, ale nevšiml jsem si, že by to tam představil ještě někdo jiný. Vím, že OLED ještě do nějakých tabletů, teda to samozřejmě dával i Samsung, ale že to dával i nějakých jako Windowsáckých tabletů nebo možná i notebooků, že to měl Dell před rokem, ale jako teď si nejsem jistý, tak... Takže ta technologie letos, jako moje každoroční přání je, aby se OLED dostal i do právě těch menších úhlopříček, než jsou televize a větších, než jsou mobily, jo, teda do těch počítačů nebo notebooků, ale pořád se to nějak nedaří. No to souhlasím, tam by to už chtělo něco s tím trošku udělat. Ale jako ta cena je tam pořád vysoká, ta výtěžnost výroby možná není až tak dobrá a právě jako výrobci se spíš snaží vylepšovat ty LCDčka, ale teďka tam je velkým hitem třeba kvantový tečky, což je taková speciální technologie, která zlepšuje kvalitu barev. Letos se třeba vlastně dostane už jako HDRko i do normálních jako monitorů a budou s tím počítat operační systémy, teda třeba OS X s tím už počítá, ale bude s tím počítat Windows 10. Ale to jsem nechtěl říct, chtěl jsem říct, že právě ty kvantové tečky takže zlepšují právě barevné podání, zvyšují právě počet dosažitelných barev i právě to podsvícení, že bude lepší, tak jo. No a kdybys měl třeba jenom jedním slovem zmínit největší bizar té akce podle tebe? Hele, všechny ty bizary jsem ani neprošel, takže nevím, ale spíš takový, ne bizar, ale zklamání a to, že se tam představila teda nová Nokia, Nokia 6, teda víme, že to nedělá už ta původní Nokia, že jenom prostě licencovala značku jináčí finské firmě, ale která nabrala lidi nebo nějaký původní ten tvůrčí tým a ten jejich nový smartphone Nokia 6 tak je takovej jako meh, jako nuda. Oni ukážou určitě lepší nějaký teďka na MWCčku za měsíc, ale jako čekal jsem, že když ukážu první telefon, takže to bude fakt nějaká pecka, která nás posadí na zadek a oni představili takovou nějakou střední třídu, která se bude prodávat v Číně, no tak. No. A já mám pocit, že oni to jako tak trochu naznačovali, ne? Že to bude něco takového. Já jsem to teda trochu čekal. Já nevím, jestli to naznačovali, ale ty úniky, které byly, ten telefon už jsme viděli asi před několika měsíci, protože dneska něco ututlat jako je problém velký, tak se jako vědělo, že to bude něco takového, no, ale stejně jsem doufal, že... A třeba ten design, jo, kdyby ten telefon byl aspoň něčím, jako i když má třeba slabší hardware v mých očích, tak kdyby byl aspoň něčím zajímavý, jo, ale tady tohle vypadá jak nějaký Samsung nebo nějaký Xiaomi, prostě je hrozně takový tuctovej, nemá to svůj ksicht vůbec. Jo, taky si myslím. Ale má to teda logo Nokia, že jo, což jako je... No, tak to je cool. Já jenom než úplně skončíme, tak já bych řekl, že můj bizár je nikoli Nokia, ale levitující reproduktor od LG a tím bych to uzavřel. Ale ten je pěkný. Jako jo, ale jako proč? Řekni mi to proč, já to nechápu. Tak tam jde jenom o ten efekt, to nemá žádný praktický účel. No právě. Účel. Právě. A lidi si pro efekt kupují prostě různý věci, že jo? Jo, ale jako to je někdy fakt zbytečný. Někdy jezdí ve Ferrari, jako ve Ferrari máš taky zbytečný auto. No, to si... Nezajedeš s tím do Kauflandu, že jo, někde? No, tak až někdo, hele, počkej, příštím hitem příští sezóny bude levitující Ferrari, že jo? To bude geniální. No, dobře. Takže to byl letošní CES, nám se moc líbil, doufáme, že vám se líbil také. A my se zase uslyšíme u dalšího podcastu příští týden. Jo, no já bych ještě dodal tak úplně naposledy, že minulý týden jsme probírali prohlížeče a docela jsme vychválili Operu, která loni přinesla docela dost zajímavých věcí, novinek a nějakých úprav a bylo o nich slyšet. No a během tohoto týdne tak ukázala zase jednu takovou docela velkou novinku. Takže kdybychom minulý týden počkali s tím, tak teď jsme to mohli probrat a takže nemáme to probraný a probereme to někde jindy. Ne, tak to máme aspoň téma na další podcast, že jo, nějaký. No, ale až zase jako hodně přes příště. Jo, takže někdy přes příště se uslyšíme. Jo, tak přes příště, čau. Čau.